بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صلاة الخوف باب دې په بیان دا کې چې راغلي په اړه د صلاة خوف کې صلاة خوف دا په قران او سنت دواړو کې ثابت مجده او د صلاة خوف ګڼ طریقو سره د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا مشکړه علامه ابن حزم رحمه الله وی چه سوار لسو طریقو سرا دامو ثابت تے دیلو بجا دغلا بولے آوئی سوار لسو طریقو سرا دامو ثابت تے آو اغدید پارا یو جز مفرد لکلے کتاب او دا سوار لس طریقی دا صلاة خوفی تفصیلا ذکر کری ابن العربی وی چپدی کی روایات دیر راغلی دی خو اصح پک دادی چسپاڑ سو طریقو سر دے علامہ نووی رحم الله شپاڑس طریقی ذکر کړی دي خو یو یو بیان کړی نه را بعد علماء کرام ولس طریقی ذکر کړی دي ولسو طریقو سرا صلاة خوف د دوی نه ثابت ده داتا سو چی ده فکی کتابونو کی ویلی دی دام یو طریقه دا ده دغمت ده سبوت بارکی اوزاد المعاد کی ابن قیم رحمه اللہ یوشپگ اصول ذکر کری دی دا صلاة خوف دا پارا او باغ ترتیب بانی داموز ذکر کرے دے فرمائی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم چې بشک نبی کریم صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الخوف مذکرو مزدخيري صلاه خوف شو ورته وي به احدت واي فتيري پيود دوډلو سرا فلمر جري مجاهدين جهاد کې دوډلې یو رکات په یو ډول او قوت عائفه الاخرى او دې مډلا مواجهه العدو دشمن کا مخامخ وا اي کفار ته مخامخ ولاړو ثم انصرفوا بیا غیلال فقاموا فی مقام اولئک نودری دریو پزیدو دریو داغ کسانو کچیا دشمن طرف تاو و جاو لائقا دغ خلق راگی فسول نبیدو نموزی کڑیو پدوی رکات نخرا رکات بل یو رکاتی پا یو ڈلو کو بل رکاتی پا بل ڈلو کو ثم سلم علیہم او بے سلام گرزول او پدویت تادوی میڈلی شی او رکات ورسر اوکن دا اللہ حبیب سلام و گرزول فقام هاولائی نودر دندہ کسان فقدو رکعتهم نیخل رکات کزار و گرزول وقام هاولائی اغا کسان مدری دریوش دا اللہ دا حبیب سلیم بنے رکات کڑیو فقدو رکعتهم من خپل رکعت قزارا ګرځولیو او په دې باب کې حدیث دې د جابر رضی الله عنه او د حذیفه رضی الله عنه نا او د زید ابن ثابت او د ابن عباس او د ابي هريره او د ابن مسعود او د سهل بن ابي حسما او د ابي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وابي بكر رضي الله تعالى عنهم ذي تمرا غنو صحابه کرام ند صلات خوف ذکر راغلي ویلی امام ابو عیسا امام ترمیزی وقد ذهب مالک ابن آنس ذهاب کڑے امام مالک رحم اللہ پسولات خوف کے لا حدیث سہل ابن ابی حسما حدیث دا سہل ابن ابی حسمتا دی طرف پہ ذهاب کڑے امام مالک رحم الله موطا کی وای چې دا حدیث ما ته محبوب دی هغه چې ما کوم احادیث اوري دي د صلات خوف بارکی او هو قول الشافعی او دا قول د امام شافعی رحم الله نے او تاسو اوری در چه صلات خوب بازو نماوی پسوار لسو مختلف طریقو ثابت دے سوکش پاڑا سیا دی او چا واللس ذکر کنی دی وقال احمد و امام احمد رحم اللہ و قدر ویا روایت شید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا صلاة الخوف دا صلاة خوف علا اوجوہن فگن ترکو وما عالم فی هذا الباب وما عالم فی هذا الباب حدیثاً صحیحاً وما عالم في هذا الباب زنفي جنم پدی باب کی مگر حدیث صحیحا یعنی طول حدیث دیکی چی مختلف طریقو سر دی ناغ صحیح راغلی و اختار امام احمد رحم اللہ و ازغ و رکوم حدیث دی سحل ابن ابی حسما رضی اللہ عنہ وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم دار اسحاق بن ابراهيم رحمه الله ملي قال غواي ثبتت الروايات ثابت شي دي غن روایت نبی علیہ السلام نفی صلاۃ الخوف فبارد صلاۃ خوف کی ورا ان كل ما رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم او دې وی هرغه چې روایت شوه د نبی صلی الله علیه وسلم نو په اړه د صلات خوف کې فهو جائز نو د طریقې ټول جائز دي وهذا على قدر الخوف او دا پاندازی دیری اے پاندازی دیری کل اپنیو جہاد کی یر ڈیر و باری کی ذر ختم شے نو دا قدر خوف و مقدار مختلف منزنا او مختلف و طریقو سر مزد اللہ حبیب ادا کنے قال اصحاب ولسنا نختار نیومنگا چه غرکو حدیث سال ابن ابی حسن علا غیره من الروایات فغیر بانی در روایاتنا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد رواه موسی بن عقبان نافع ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوهو وبه قال حدثنا محمد بن بشار ان يحيى بن سعيد القطاني قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد ان صالح بن خوات عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن ابي حسمه رضی اللہ عنہ انہو قال فی صلاة الخوف لئی فرمائی دی فبارد صلاة خوف کی قال یقوم الامام بدرگ امام مستقبل القبلہ مخامخ قبلیتا وتقوم طائفت منہم بدرگ وڈلد مجاہدین مومنان نماہو دی امام سرا وَطَائِفَةُ الْبَلَدَلَوَيْ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِ دُشْمَنْ تَرَفْتَا وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِ لَيْمَخُنَ بَدُشْمَنْتَي فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكَعْتًا وَفَدِي يَوْدَلَوَيْ مَامْ يَوْرَكَاتُكِ فَاغَدْ وَوْرَكَاتُ مُسْكِ وَيَرْكَعُونَ لِأَنفُسِهِمْ رَكَعْتًا او غیب رکاتو کی زانونو دفار یو رکات ویسجدون لینفسیم او سجدبو کی زانون دفار سجدتینی دو سجدی فی مکانیم فدخل دیکی ثم یدھگون بیا بلارشی دی الی مقام اولائی اغزید دغت سانو تچی دشمن تا مخامق و مرشو کی ولاد و ناس کی ویجی اولائی کاورابشی دغ خلق فیرکو بهم رکاتن رکات بو کی پدئی و رکات ویسجدو بهم سجدتین او پدئی با دو سجدیو کی فہیا لہو سنتانی ولہم واحدتن لذا موز بدوی د پاد امام د پار د ورکات شی او د وی به ورکات شی ثم يركعون رکتن یا د ورکات کی او رکات ځان نو یسجدون سجدته نو د سجدی وو کی په دې طریقې دا موز ذکر کړو او په روایت ته موثا کی دا شراب دی امام به یو رکعت کی په یو ډلا او سجده بو کی په اړل شد سرني بیا با او دی برابر لچکلا هغه برابر دی کی دی بزان له رکعت پوره کی اذا باقی شي پاتې نو سلام بو ګرځي او لاړ بشي امام بو لاړ وی ندای مد دشمن مخه تلاړ شي او بل ډل براشي ناغي ته مم یو رکو اے یو رکعت دو سجدی بولو کی بیا به امام ځان ته واز سلام وګرځي ندای امام دو رکعت شول او دای بزان لوتی کی او رکعت وو کی دو سجدی او د دې ټول دوارو ډلو یو رکعت شو ابیا با غی سلام وګرځي امام موتاد امام مالک کی داسین دی بیا با رحم توجی شیا غنور چې موږ نه لیکل نه وي امام پس الله اکبر وای ای باندې کوم یو رکعات کی امام بسلام کردئی با پورت شیدان لبو بل رکا چکیو سلام لو کردئی یو طریقہ پکې دا و چې دا مو وره دا قال محمد ابن بشار سال تو یحیی ابن سعید ان هذا الحديث فحدثني عن شعبان عبد الرحمن بن القاسم نبي انصار ابن خوات عن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الانصاري وقال لي اكتبه الى جنبه ما تيوي اولي كدا الى جنبه اڑخ دا غیتا اولی کدا حدیث آغا چی تے روایت کرے دا شعبنا مرفوعا اڑخ دا غا حدیث تا چی تے روایت کرے دا چانا دا یحیی بن سعیدی لنسواری نموقوفا و ولست احفظ الحدیثا وَيْنِمَ دَوْچِ مَاتَ حَدِيثِ آدِ وَلَاكِنَّو مِسْلَ حَدِيثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِ اِمَا بُوِسَا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ سَيِّنٌ لَمْ يَرْفَاهُ مَرْفُو کرنے دا حَدِيثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِ دَ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدْنَا وَهَاكَدَا رَوَاهُ أَصْحَابُ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِ مَوْقُوفًا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد نباد روات و حدیث موقوفا ذکر کرے او باز مرفوعا ذکر کرے وروا مالک بن آنس عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلی اللہ شان چی مسکڑو د نبی رے سلام سره صلات خوف فذكر نحوه نو د شان ذکر کړي څنګه چې مخکې تیر شو قال ابو اسحاق امام ترمذی رے مولا یادا حدیث حسن صحیح و به یقول مالک و شافعی و احمد و اسحاق رحمهم الله ورویا عن غیر واحد روایت شو پکنو طریقو سرچ نبی ری سلام شرل بیدت وائی فتین رکتا یو ڈلیتے یو رکاتو کو یو ڈلیتے یو رکاتو کو فکانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکاتے دا اللہ حبید پارا دو رکات اولہم رکاتن رکاتن اید پار یو یو رکاتو دارنگی دام راغ دی دی چوئے مند اللہ دا حبیب سر راتنو لیوی دلی تے دو رکاتو کل غی رستشلو بلی دلی تے دو رکاتو کل مند اللہ دا حبیب سرور شلو دا قوم دا پار دوشفل نو مختلف طریقو سره داموس ثابت دی باب ما جا فی سجود القرآن باب دی پا بیان دا کچ را دلیوی پا بارد سجدو دو قرآن کی جدا سمر دی او سجده دو قرآن او سجده تلاوت دا سنت دک واجب دا جمهور علماء وی چه سجده ده تلاوت ده سنت ده او امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چه نا سجده ده تلاوت ده واجب ده ادا بوری و مسئلہ یاد لرائی ده دی نور و امو پنیز ده فرض و ده سنت و پمنس کی او درجه نشتا اده ما ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیه اجتحاد دے چی اغوینا دا فرض سنت پا منس کی او مرتبه دا غیتا مرتبه دا اجوب وی او دا تکم علماء سنت وی او کواجب وی نو بلستن کیم دا او پاوریدن کیم دا ادا بس یو سجده دا نیت پا پکی دا سجدی دا تلاوتو کی اللہ اکبر سر بکت لارشی اللہ اکبر سر بکت لارشی او بیا با تسبیحات دا سجدی وی اللہ اکبر سر ببر لارشی سلام گرزول پکی دشتا او دا دی دا پارا با شروط دی کمچی دا موز دا پارا دی کم چې د مز د پار دی ادا پخاری او سری بچا باندې دی یا ما سره نږدې دی بالکل نږدې ادا پخاری او سامع دواړه دواړو باندې واجبې کی د موږ په مذهب حنفی کې دغه یو مستمع دی یو سامع دی دغه فرق دی مستمع دی ته وی چاغه وق نیولې او طلب د وق کيله که تاسو ماشاءالله دې سبق له وق نیولې د تاسو له مستمعات وای یو ځای چې په لار سوکروان دې زماده आवाज یو او دې ته سامع وای نو که چا قران ته وق نیولې او مستمع دې په دمر راځي اګه چا نیولې نو خاصه یاد تر وګښو نو په دې دواړو باندې سجدا زموږ په مذهب کې دا واجبي وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن عمر الدمشقي عن عمر الدمشقي عن ام الدرداء نبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال ري فرمائي ويسجدت سجدا نکړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدا عشره سجده تن يول السجده من حاضری اول سنا آغم دا فی النجم چپ سور نجم کی دا دیکھ دا حلیل میں اختلاف دے چی سجدی سمر دی امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہم اللہ وی چی سوار نسجدی امام شافعی رحم الله په کتاب دیم سجدہ د سوره حج شمیر کړي او د سوره سواد سجده په کې نه د شمیر کړي امام ابو حنیفه رحم الله وايي په حج سوره حج کې او سجده دا دیم نه د شمیر کړي او د سوره سواد هغه ور سره شمیر کړي اباد علماء دا وئی چنا سجدی سری دا پینزل لستی دار امام احمد رحم اللہ قول لے او یو قول امام شافعی رحمت اللہ لے تم منصوب دے او دار پینزل لسو یو قول دے امام مالک رحمہ اللہ دے او یو قول دے امام مالک رحم اللہ دے یو لسو سجدو دے نیما محمد سیب وی پینزل لسدی اباد نور امامان سوک سوار لسوئی او سوک دی اول سقائل دی وفی الباب ین علیین و ابن عباس و ابی حریرا و ابی و ابن مسعود و زید ابن ثابت و عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم نا دی طولن روایات راغنی دی طول علماء کرام نبذی بارک روایات او صحابہ نراغنی امام ترمذی وی حدیث دا بدردہ حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث سعید ابن ابی هلال مرد مشکی رحمهم اللہ وبه قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عبداللہ ابن صالح قال اخبرنا الليث بن سعد بن خالد بن يزيد عن سيد ابن ابي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبرني عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنهما قال سجدت صحابي ما سجدت له رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا 11 سجده يول السجد منها التي في النجم لدينا آغم دا شكم فسور نجم كدا لدار سجدو ذكر در توقو باب في خروج النساء إلى المساجد باب دې په بیان د وتو د زنانو کې مساجد او تا و به قال حدثنا وحافظ ابن حجر رحمه الله وی چې دا قصه د بلال ابن عبد الله ابن عمر دا ورته دا بلال بچیو فقال ابنه نبشي والله لا ناذن لهن قسم الله مون به اجازه نکو دیتا يتخذنه دغلن دا بدای سبب د دوکی ګرځي پدی دوکا بدای باروزی او بیا بنا روانا جیس کارو نکھئی فقال نفلا ور تخیری شروع کی فقال فعل اللہ بکا و فعلا ویدی اللہ دیتا سر داو کی داو کی او مسلم شریف کی داسر آلی فاقبل علیہ عبداللہ فسبہو سببا سیئا والد صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی بچینا متوجہ شدہ سی بدی ردی ورطہوئی ما سمیعتو یسبہو مثلہو قطو شدہ سی بدی ردی اڑکلویلی نویم دا سی بدی ردی ہوئی جی دے کی غرد اپلار دیر غصول شاویز حدیث بیانو او تداوی بعد کی دام راغلی فما کلم عبداللہ حتی مات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی بشی سر خبرو بکی تردیش وفات شو دا اللہ دا حبیب دا حدیث دا وجنا اجران ورسلو فما کلمہو عبد الله حتا ما بعض روایت کی داس رام دی دی پلان دی بچی سر تر مرغ خبر اون کی اے ذات خبر پوری کرے ورته بچی مقصد صحیح ہو چوس پر زنانو کے او خلقو کے فتنہ راغنے امگے زکن فری غت حدیث بیان ہے نو خبر واقعی خود حدیث سر بٹکراو نہ جوڑے و امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف رحم اللہ درس کو حدیث بیانی دو چید نبی علیہ السلام بک دوخو خو نگو رو دیر خلق بی چید آغا بک دوخو خنی نسو گنانگار کنے لے نو یو زمیدار ناس تو ناوی زمان خو خنی دلتا کورا دا حدیث سر مقابلہ را دا دا حدیث سر سرانے نو دا صحابی کو سشوے پدیرے چی دلتا کو حدیث بیانی دا تسنگ دا سوے بچی مقصد داؤ آغا دا حدیث مقابلہ کی فلا رائے نکش کولنی ترجیح ورکولا غرض صحیح خودن تدا خبر مناسب نوا دکا حدیث سر دا معارضی خودی صورت جوڑ او دا مخالفت شعبرالا دا مخالفت شعبرالا نو دیر خفش دا والد سے او بانتہا پریشان شو علماء ذکر کړی دي وای امام ابو یوسف د کدو صفات کول او پدې کې حدیث ده د کدو غزې پر کو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یحب الدباء کدو به قه فقال رجل الله يحبه یا چړي زما خو نه ده خو ویفا امر ابو یوسف بقتله اله قاضی د ټول دنیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه حکم کوي دا سره قتل فتا بر رجل من فور ویزره توبه واستغفر د قتل نه بچ د دې سړي غره نظر چې سید یو سړي کته کوتو خو نه نه ګناګار خو نه خدا زه خو دې نه وای چې حدیث بیانې چې افلانه شه د الله د حبیب خو خو دې وای زما خو نه دیو جن داد صحابی دو غصفی دو سبب اصل کداو او د سره تر مرګ پورې خبرونه کې او ورته وی فرمای وی زدر توام چې الله رسول وای قال اقول ذواب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و تقول لا ناظر تسوکی چې الله پیغمبر وای موږ به اجازه ولو کې ته موږ ولا نکو او په دې باب کې حدیث ده دابی حریرا او د زینب امرات عبداللہ ابن مسعود او د زید ابن خالد رضی اللہ عنہم نا وردی کی شک نشتا چی دا خز مصفقور کے غور خوکی او زنان اجازت خوختنو دی حدیث کی دعوی من کوئی خدا مطلقاً منی کول نشتا کدید پارس شروط شتا نولماؤ نکنی منی کے بینخ شروط پکشتا لکا حدیث کی راغلی لا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ تا اللہ دا بندگانی دا جمعترو نم منی کوئی و دید پار شروط شتنے اغا حدیثو کراولی یو دا چی دی خضب خوشبینی لگولی چی بوی پا پردو سڑو لگی دویم دا چی دی زینت جامی بنی چولی آو دی با پخو کی پانزی با دا چی بنگلی نی چولی چی راغی شرنگار پردی سڑی اوری او دا به د فخر جامې نه چي بل شردارې سړو سره به اختلاط نه کوي ادا به دا سي روان ني چې د دې وتل فتنه دا زوانه بني به انتها بل شردارې چې لار کې بد فساد خطر ني کلار او د بیجی نو خلقو نا ڈھکا دا او دا سی بیجی دا پلار و کسو کے ناس تی او سبا دا دی دا حیاء و دا برنامی خطر دن ان بزیر دا شروع تا امام نووی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی دا شروع تا حدیثو کرا گلی دی باز فقہاوی خیدی دکه او دا وګوره خوشبوئی نه استعمالی حدیث کرا غلی ولی خرجنا تخیلات دای یوزی او چې خوشبوئی تی نه خیږي دا غی حدیث کرا غلی وای کړه چې حاضری کی او پتا سو کې مسجد تا نو خوشبوئی ته دې ګوت نه ورلی دې سره وګوره خیسته جامې کالی زینت اختلاط بالرجال دا ټول موانع دي دا شرطونه بین ولا بسی وګوره دې په وګوره که یو زنانه د شرطونو باوجود هم مسجد تلاړه نو آیا موزی په جمعات کې غور دې په کور کې نو مسئله اتفاقی ده موزی په کور کې غور دې الله حبیب و ابو داود شریف حدیث دے لا تمنعوا نساءكم المساجد و بيوتهن خير لهن ممن کوي دا زنان د مساجدنا کورن ورته بهتر دي نو که سرت شروط لم مسجد تزي سرت شروط لم مسجد تزي ندا کور کی مزورت بیان بہتر نے عطا صدا حدیث تے او د ام حمید الساعدی رضی اللہ عنہا نا حدیث د مسند احمد او د طبرانی شریف تے دار اغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویر یا اللہ رسولا انی احب الصلاۃ معک زخوہم چی تاثر بی مشکولے اید شاقو خنلا چه ده دوار جهان و سردار پسی ولادی او رسول فاتحه وی او دیور پسی آمین وی دا اللہ حبیب ورکوی قد علمتو مالا پتل چې ما سره مستاله فندر کوي و صلاتو کی فی بیتی کی خیر لکی من صلاتی کی فی حجرتی کی مستاق اخفل کور کی غورد نمستانستاق و حجرتی و صلاتو کی فی حجرتی کی خیر من صلاتی کی فی دارک ایدی پر لگو را زنانک پکور کی پسین کی مسکی نکوٹا کی بہتر رے او که کمر کی دن نکمروی نپاغی کی بہتر رے وصلاتو کی فی دارک خیر من صلاتی کی فی مجد قومک دا حدیث ورطا دا اللہ حبیب بیان کو دو بات دیولو کی لکا عربو کی دا زنانو دا پارا باقاعدہ دا پردی احتمامی کدغ شروط باوجود سوک زی نترل جائز دی قبیام غرور تدادا غرور تدادا چدا پکورنو کی باب فی کراہیت البزاق فی المسجد باب دے پبیان دا کراہیت لارو تکلو کی پجمعات کی ناروا و مکروح جی وفی قال حدثنا محمد بن مشار قال اخبرنا یحیی بن سعید عن سفیان عن منصور عن ربیع بن حراش عن طارق ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم لکہ غیر صحابو تم سڑے رضی اللہ عنہم بھوے لکی او دیس رحام خارحمہ اللہ رضی اللہ عنہ آئے دا خلق واللہ دے قبن دنور و رحمت نڈک کی چد دیدین او دا حدیث درار سیدو ذریعوا نامن تواسطه ده دین در رسولو او پا مونگ ده دی دمرا احسانات دی کٹولو مرمونگ دو آگانی کونو ده دی حق نشو ادا کولی قال فرمائی دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اذا کنت فی الصلاة دیکر جت پا مسکی فلا تبزق عن یمینی کی طرف لبل آڑن تکی ولیکن خلفک رست تکا و تلقاش مالک یا گست طرفتا و تحت قدم کلیسرا یا لام دید قدم گسنا او بخاری شریف کی دا حدیث دا سلام علیہ وی کل چودری گیو تاسو پو مسکن و مخل دلاری نتو کی فینما یناج اللہ مادام فی مصلا سورج دے دا مصبت دے کرنو دے اللہ سر خبر کئی ولا یمینی ہی خی طرف دلی نتو کی فینما یمینی ہی ملک ملک ملکن دد خی طرف تا ملک دے فرشتدہ رستو دیوتو کی او یاد کس طرف توکتو کی یاد کس اخمید لاننی او پدی باپ کی حدیث دے دابی سعید او دی ابن عمر او دانس او دابو حریر رضی اللہ عنہونا او بردا تکانی بمدتو کی چی پا جماعت کے لئے کپا مسجد کی نو نبا کس طرف لتو کیا او نبا دخید لان دی تو کی نبا شالتو کی دا او مسجد دے کور کی ولاړ ځان لدی جانماز وړولې او باز لاړ خلی لدا سي راشي چني تیرول شي نور سره قرت کول شي ندی ګس طرف لتکا په مسجد کې کسوکی ولاړ رالې نو د خپل صادر او د کمی سیا د رومال په پولیس کا کیری توکی او پر کا وزنه پیپر روته نو کجیب نسڑی اگر آوالی او پدیر یتی خیجی کم سویل دا مسئلی موس کی پیخی کنالی مخی نجیب کی کاغذ سنبال کی دی پس بکلاری راجر کی بیتو کی عجیب کی دی سنبال کی دی جی موزو کنو بی آمی بارو غرزائی جماعت کے لاری تو کل دا ناروالی پدی باپ کی حدیث دے دابی سعید و دبن عمر او دان سود ابو هريره رضي الله تعالى عنهما نو په دې ترتیب باندې د حدیث تفسیر قال ابو عيسى حديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا رحمه الله يقول لم يكذب ربيع بن هراش في الاسلام كذبة ربيع بن هراش رحمه الله يودروهم چرتن نيويني یو ظالم دروغ ندی ویلی او قال عبدالرحمن بن مهدی اثبت اهل الكوفه عبدالرحمن بن مهدی وی ډیر مضبوط او کلک او کوي د اهل کوفه د امام منصور بن المعتمر نه و به قال حدثنا قتيبه قرابرنا ابو عوانا ان قتادانا سبن مالك رضي الله عنه قال اي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي البزاق في المسجد لا رتو كل فجمعات كي خطويت بنايا وكفارتها دفنها او دي كفارت دي خخول وي خدا لكي جمعات كي خاري وي شدي وي او كاغي كي فرش ني نبیا په دفن کول کار نه راځي بیا به په ستريقې درې کې نو لاړې جماعت کې ټول ګناه دا وره کفاره دا چوز بدل دي کې او صفا کې وي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب فی السجدتی باب دی پا بیان دی سجدی کی فی لسماء شقت و اقرا باسم ربک اللذی خلق دی دوار سورتنو کی سجد راغلی لا مناسبت تاغیده صحب صلیم رحمت اللہ علیہ کمانس کی دی جمعات مسائل ذکر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا فيسجد كرود رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقراء باسم ربك فسورة علق وإذا السماء انشقت وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الحديث أربعة من التابعين سلور تابعين لبعضهم عن بعض بعض لبعضنا حديث نقل كي إما أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن سيئون عمل بدير بنزد أكثر أهل العلم يرون السجود فينا السماء انشقت وقرأ باسم ربك فدوار سورة نكري سجداء قلي كداش تلي باب ما جاء في السجدة في النجم فسورة نجم کی سجدر آغنی آوی قد رحمت اللہ حدثنا حارون ابن عبداللہ ابن البزاز قال اخبرنا عبدالصمد ابن عبدالوارث قال اخبرنا بی عن ایوب عن اکرم رحمهم اللہ تعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم سورة نجم کی سجدہ کرے والمسلمون والمشركون والجن والانس اور سر مسلمانان و مشرکان و پیریان انسانان طول سجدہ کرے وا دا وقت کی جسم مسلمانان و مشرکان پیریا انسانانو ټول سینداو کا دا په مکه مکرمه کې د مسجد حرام واقعا مرقات کې مولا الخاری رحم الله او نور العلماء وي اباد وي حضرت مسعود رضی الله عنه وي سبب د سجدید د مشرکان او مسلمانان خصم کړي وي انها اول سجده نزلت دا ول سجده او جنازل شوی وا مدام یو مسئلہ شو کتا سر سوگوی اول آیات سجدی پا نزول کی کم دے ناغدار انہا اول سجدت نزلت اکم خبر چی مشعور را چند اللہ دا حبیب پا جب بانے باز خبر سرگندی شوی وی اور آغی دو جن مشرکان خوش آلشو نکڑی وانو آغا باطل دا و درست ندا آغا درست ندا اب آغی داو ایرا شیطان دا سویلو دا شیطان دا سنشی کولے شیطان پا دی خبر اللہ مسلط کڑے ملے چید نبی پا جب دی آغا دا بی دی نئی خبریو کی او فتح الباری کی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی مشرکان مسلمانان سر سجدو کا ذکر اول آیات سجدی اچھ نازل شو نوئی دے گی مسلمانان سر معارضو کا مسلمانان اخفل مالک تسجدو کا و دے اخفل معبودانو تو کا یا بلا خست دیم سجدی لپری وطل اللہ تا یاو یری دل پا دی مجلس کی دا مخالفت دا اللہ دا حبیب و دا مومنانونا دا تی احتمالات علماء اکرام ذکر کری صرف یاو بیدی نا پکیو آغی او بوٹے کانی راو آغستل ناغی پتندی کی خل اے پتندی کی خل وفی الباب او پدی باب کی حدیث دے ابن مسعود او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہونا دبین دا روایت راغلے قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح ولملو على هذا عند بعض اهل العلم يرون السجود في سوره النجم دای په سوره نجم کې قائل دي چې ردی کې سجدشت نه پدې کې دای د سجدې قائل دي چې ردی کې سجدشت هوا او دې کې سجداشت نه سوره نجم کې وقال بعض اهل العلم سمعنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة وهي بمفصل كي سجدة نشتا هذا قول مالك بن انس والقول الاول والصحيح والقول الثاني او قد يبي